तस्मात्त्वं इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मालं प्रजिहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठ को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाणागदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझना आ सकता है। भगवद गीता में आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश, अर्थात वे भगवान की सेवा के लिए है, यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अर्थात मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त का पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या सब भी इसकी अनिवार्यता समझनी जाए। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तस्मात् इसलिए इसके पहले भगवान अर्जुन को बताए कि भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने का प्रयास अपस्वर्थ होते है, मतलब वो सब प्रयास जो जिसका हेतु है भौतिक काम, वो जीव का शत्रु है, उससे कुछ भी कल्याण नहीं होता। इसलिए तस्मात शुरुआत में प्रयास वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए त्याग करके इस प्रयास करो इंद्रियों का दमन करो, उससे वास्तव कल्याण हो सकता। तो यदि हम यहां पर गौला विद्यानगर में सब छात्रों के बीच इस प्रकार प्रचार करेंगे तो सब आश्चर्य लगेंगे ना? छात्र आज का छात्र जीवन का मतलब कुछ पढ़ाई होते हैं और ज्यादा इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना, प्रयास खाली प्रयास होते हैं क्योंकि कभी भी नहीं होते। इंद्रिय सुख क्या है? यही संस्पर्श जा भोग दुख योनि एव थे अद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धः जो बुद्धिमान है, छात्र का मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, परंतु इस विचार के अनुसार कि बुद्धिमान लोग इंद्रिय सुख का प्रयास में भाग नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं कि इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। शुरुआत लेके अंत तक और बीच में भी वो केवल दुख का कारण होते है। वो बुद्धिमान लोग ये सब समझते और उसलिए उस प्रयास में भाग नहीं लेते। तो इससे क्या समझना चाहिए कि ये सब छात्र तो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है। आधुनिक शिक्षा का प्रकट फल है, मुख्य फल है कि लोगों की बुद्धि कम जाती है, शिक्षा से बुद्धि अधिक होना चाहिए। परंतु आधुनिक या भौतिकवादियों की शिक्षा उससे वास्तव ज्ञान और विज्ञान का नाश होता है। भगवान कहते हैं ये भौतिक काम ज्ञान और विज्ञान का नाश है। ज्ञान विज्ञान ये दो शब्द एक साथ कही बा भगवद गीता में आते हैं और शास्त्र में अन्यत्र भी है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ज्ञान और विज्ञान ये दोनों की परिभाषा प्रदान करते हैं कि ज्ञान है आत्मा और अनात्मा में क्या पार्थक्य है इसको समझना, अर्थात कि आत्मा और देह पृथक है, यही ज्ञान है। और विज्ञान है तो पहले समझना चाहिए कि आत्मा है और आत्मा क्या है, वो ज्ञान है। और उसके पश्चात विज्ञान विशेष ज्ञान, तो आत्मा है तो आत्मा क्या है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो विज्ञान यही शब्द की परिभाषा है, आत्मा परमात्मा ये दोनों की स्थिति है, दोनों में क्या संबंध है और संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये सब भक्ति तत्व ज्ञान विज्ञान है। संबंध अर्थात जीव और परमात्मा में क्या संपर्क, जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो संबंध ज्ञान है। और अभिधेय इसका मतलब तो व्यवहारिक उपदेश, तो जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना, तो कैसे करना, क्या करना, व्यवहारिक रूप में क्या करना, तो क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये सामान्य भक्ति का सामान्य विवरण है और भी डिटेल्स है, तो मंदिर आना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान का गुणगान करना, श्रीमद् भागवत भागवत गीता विष्णु सहस्रनाम ऐसे भगवत महिमापूर्ण शास्त्र का पाठ करना, विशेषकर ये तीनों गीता भागवत और विष्णु सहस्रनाम अनुमोदित है। तो श्रीमूर्ति के सामने ये तीनों का पाठ करना अनुमोदित है पद्म पुराण में। तो ये सब अभिधेय या भक्ति योग, अनाथो पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सापत संहिता। तो सामान्य लोग नहीं जानते कि उस सब प्रकार के दुख का उपशम मतलब मिट जाते भक्ति योग से, भक्ति योग अधोक्षजे, वो साधारण इंद्रियों साधारण बुद्धि के अतीत भगवान का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज इस शब्द का मतलब जो साधारण इंद्रियों से गोचर नहीं है, साधारण बुद्धि से गोचर नहीं है, जो सदैव अप्राकृत अवस्था में है। तो सामान्य लोग का जानकारी नहीं है कि भक्ति योग से हमारे सब समस्याओं का समाधान होते। तो ये ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु व्यास के रूप में हमको श्रीमद् भागवतम दिया है। तो अभिधेय भक्ति योग और प्रयोजन विज्ञान में तीन भाग है, संबंध ज्ञान अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम में भौतिक काम का लेश का कण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। भोग भौतिक भोग की इच्छाएं और भौतिक जगत का त्याग करना वो भी नहीं है उसमें। प्रेम में कृष्ण प्रेम में काम क्या होते, केवल कृष्ण के लिए। आतेन्द्रिय प्रीति वंच थारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। वो प्रयोजन तत्व है व्रज तत्व गोलोक तत्व, उसको बोध करना कठिन है क्या, कठिन नहीं है, संभव नहीं है। जब तक हृदय में भौतिक कामनाएं है तब तक वो व्रज तत्व समझना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि से उसको समझना संभव नहीं है। वो भगवान की कृपा, भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा से हम प्रेम राज्य में प्रवेश कर सकते। महात्मानस तु मां पार्थ दैविं प्रकृति माश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययः। तो पहले समझना चाहिए ये भगवान कौन है, कृष्णा कौन है। कृष्णा हम जैसे बद्ध जीव नहीं है, वे आगमपाई अनित्य तत्व नहीं है। मतलब हम जैसे हम आते हैं, कुछ दिन में हमारा एक परिचय होते है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, और हम ज्यादा समय एक शरीर में नहीं रहते। हमारा जीवन आयु तो ज्यादा से ज्यादा क्या 80-100 साल होते है। और मानो ऐसे वो महान व्यक्तियों का जीवन आयु उससे और बहुत लंबा होते हैं। 14 मानो है ब्रह्मा जी का एक दिन में। इसका मतलब ब्रह्मा का परिप्रेक्ष्य में मानव का जीवन लगभग 50 मिनट है। तो हमारा जीवन तो ऐसे एक शिशु का जन्म हो चला गया, देखो ब्रह्मा जी देखो एक शिशु का पैदा होगा, हो ऑलरेडी चले गए। तो भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं है। भगवान का आगमन उनका आविर्भाव और उनका तथाकथित मृत्यु उनकी इच्छा, आत्म माया। अपनी शक्ति से भगवान आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। वो थिरोभाव अंतर्धान बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण को समझना बुद्धि से संभव नहीं, उनकी कृपा से समझना है। तो उनकी कृपा कैसे मिलते हैं, जो कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। अनन्य भजन का मतलब जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है। तो ये सब चर्चा जो हम आज तीसरे दिन में करते हैं, ये सब भौतिक काम के बारे में, लेकिन हमारा अर्थ नहीं है ये सब चर्चा करने में भौतिक कामनाओं की वृद्धि करना, नहीं दमन करना। और केवल दमन करना नहीं, वो दमन करना जैसे मन अनन्य रूप से श्री कृष्ण के चरण में स्थित हो सकते। इसके पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच में स्थित प्रज्ञ की चर्चा हुई। तो कैसे अर्जुन का प्रश्न था, तो कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि स्थित होते हैं, क्योंकि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रितम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं कि मन को दमन करना वायु को दमन करने से कठिन है। ऐसा होते क्यों, क्योंकि मन में सदैव असंख्य प्रबल भौतिक कामनाएं तूफान जैसे आते हैं, सदैव आते रहते हैं। तो उसको दमन करना कठिन है, परंतु यदि दमन नहीं होते कृष्ण का अनन्य भजन करना संभव नहीं होगा। तो वो प्रयास, अनन्य भजन करने का प्रयास कृष्ण का अनन्य भजन का मतलब जिसमें कोई दूसरा देवता का भजन नहीं होते हैं, जिसमें कोई दूसरा प्रयास नहीं होते, वो प्रयास शुद्ध भक्ति करने का प्रयास, आंतरिक प्रयास, वो शुद्ध भक्ति का प्रवेश है। तो शुद्ध भक्त कौन है? तो परिपूर्ण शुद्ध भक्त उस वो भक्त जिनके हृदय में कुछ भी भौतिक कामनाएं नहीं है, सदैव उनका हृदय में कृष्ण प्रेम उज्ज्वलित रूप में विराजमान होते हैं, और उनके स्वप्नों में भी भौतिक कामनाएं कुछ भी नहीं है। तो उस प्रकार की भक्ति जीव का धर्म है, जीव का स्वरूप है, और सबके लिए उपलब्ध है क्योंकि सबके हृदय में है, सबका स्वाभाविक स्वभाव है ऐसे। तो ऐसे वो वर्णन सुनने से कभी कभी भक्तों निराश होते, तो कैसे संभव हो, मेरे हृदय में असंख्य भौतिक इच्छाएं है और परिपूर्ण शुद्ध होना कैसे संभव हो? तो संभव है क्योंकि हम जीव है और जीव का स्वभाव है शुद्ध। हमारा वर्तमान स्वरूप या स्थिति है कि हम काम के सागर में है। तो एक मछली जो सागर में गहरे जल में रहते हैं, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सागर के बाहर कुछ है, और या साधारण उदाहरण है डॉक्टर फ्रॉग, कुआ निवासी डॉक्टर फ्रॉग। तो कुआ के बाहर क्या है उसका जानकारी नहीं है, और उसका पूरा जगत है वो कुआ, और वो फ्रॉग वो क्या बोलते हैं मेदक, वो मेदक जगन्नाथ है। अपना विचार में वो जगन्नाथ जगत तो कुआ है और वो जगत के मालिक है, मैं जगन्नाथ हूं। तो उसके बाहर क्या है उसका जानकारी नहीं, परंतु कुआ के बाहर सागर के बाहर और बहुत कुछ है। तो हम अभी काम के सागर में डूब गए हैं, और कि इसके अलावा दूसरा वातावरण है वो हमारा वर्तमान बुद्धि के अतीत है, इसलिए सुनना चाहिए। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होते तीन स्तर होते, परंतु इस आगमा पाई और अनित्य जगत के अतीत है भगवान कृष्ण का काम मुक्त, भौतिक इच्छाएं से मुक्त प्रेममय जगत है। तो उसके बारे में सुनना चाहिए, और उस प्रेम प्रयोजन पूर्ण धाम प्राप्त करने के लिए भक्ति योग करना चाहिए। वो भक्ति योग क्या है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैविं प्रकृति माश्रितः। यदि हम दैवी प्रकृति श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का आश्रय में आते हैं तो जो हमारे लिए संभव नहीं है, जो हम सोचते संभव नहीं है, संभव होता है। कि हम भौतिक कामनाएं को जीत ले सकते हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब भौतिक कामनाएं बहुत प्रबल है और हम दुर्बल है। तो कैसे ये सब महान शक्तिमान भौतिक कामनाएं से हम जीत ले सकते? तो सब कुछ है भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं दैवी ऐसा गौणमायी मम माया दुरते अमेव ये प्रत्यंते माया में तम तरंत। यदि हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं तो इस दुर्जयी बहिरंग शक्ति की जय होते है। तो वो कैसे संभव है? वो अंतरंग शक्ति जो बहिरंग शक्ति से और बहुत शक्तिमती है, यदि हम अंतरंग शक्ति में आश्रय लेते हैं तो अंतरंग शक्ति की कृपा से हम बहिरंग शक्ति को जय कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए इंद्रियों को दमन करने। हम असहाय जैसे हैं तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। हम स्वयं प्रबल इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, परंतु यदि हम सहायता मिलती है अंतरंग शक्ति से, कृष्ण की भक्ति शक्ति से, तो जो हमारा तो हमारे लिए संभव नहीं है, संभव होते हैं। अगली बार हम वहां क्लास लेंगे, यहां पर बहुत उपद्रव होते और ऐसे ही तो राजा वैसे वो भक्तों करते हैं ऐसे। वो दौरभाजा वो उससे आवाज आते हैं उसको बंद करने से, वो सब भक्तों करते हैं। तो कौन करते है ऐसे? वो बोलना चाहिए कि यहाँ भगवान है, वो सब ऐसे सचेतन होना चाहिए कि भगवान यहाँ है और उनको ऐसे उपद्रव नहीं देना चाहिए। चाहे राधा गिरिधारी बहुत है कीर्तन, लेकिन उनकी राधा गिरिधारी यहाँ पर है तो कुछ खेल नहीं रखते। हरे कृष्ण।